i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 listopada, minęła 17. Karolina Kozieńska, to jest Serwis Trójki. Trwa atak hybrydowy na polską granicę. Rosja nie ma z tym nic wspólnego, oświadcza w rosyjskiej telewizji Władimir Putin. Francja upamiętniła ofiarę zamachów w Paryżu. Wystarczy tak niewiele, a można zrobić tak wiele. Rusza akcja Szlachetna Paczka. Nie słabnie kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Ministerstwo Obrony informuje, że w rejonie Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb. To w tym rejonie duża grupa migrantów tworzy rodzaj obozowiska. W nocy doszło do kolejnej próby siłowego forsowania granicy. W okolicach miejscowości Czeremcha grupa około 100 migrantów próbowała nielegalnie wedrzeć się do Polski, mówi Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Grupa migrantów, około 100-osobowa, próbowała sforsować zabezpieczenia. Zostali wyposażeni przez służby białoruskie w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Również służby białoruskie próbowały używać w kierunku polskich służb lasera, światła stroboskopowego. Nawet próbowały podjechać pojazdem służbowym, niszcząc zabezpieczenia graniczne. Jak wynika z informacji polskich służb, Białorusini mogą próbować nakłaniać migrantów na przeprowadzenie w poniedziałek szturmu na granicę. Celowo rozpowszechniają plotkę, jakoby w poniedziałek na granicę miały przyjechać busy z Niemiec. W tym czasie, jak przekonują, polska Straż Graniczna nie będzie nikogo zatrzymywała. Rzecznik rządu podkreśla, że kolejne incydenty na granicy z Białorusią to nic innego jak dalszy element działań o charakterze wojny hybrydowej. Intencje naszych wschodnich sąsiadów są jasne, mówi Piotr Müller. Zarówno Białorusi, jak i Rosji, o czym zresztą już Rosja właściwie mówi praktycznie wprost, zależy na tym, aby ten konflikt trwał przez wiele miesięcy, a być może przez wiele lat, żeby destabilizował obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast cieszymy się z tego, że z jednej strony, ze strony Komisji Europejskiej są jasne deklaracje w tym zakresie, z drugiej strony, że również Łotwa już podjęła decyzję dotyczącą budowy zapory i że Litwa podejmuje również działania, które mają zabezpieczyć te kanały przerzutu również przez ich granice. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej postanowił skomentować prezydent Władimir Putin. W wywiadzie dla telewizji Rosja zaprzeczył, że ponosi odpowiedzialność za kryzys uchodźczy. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego, ale na nas zawsze starają się zrzucić odpowiedzialność z każdego powodu i bez powodu, przekonywał Władimir Putin. Wzdłuż granicy z Białorusią Caritas organizuje tak zwane namioty nadziei. To mają być miejsca, gdzie będzie można liczyć na pomoc nie tylko materialną. Namioty powstają z myślą o wszystkich ludziach potrzebujących, których bezpośrednio dotyka kryzys na granicy, mówi dyrektor Caritas w Białymstoku, ksiądz Jerzy Sęczek. Najpierw z tą myślą, że przyjdzie człowiek potrzebujący do tego miejsca. Czy to będzie namiot, czy to będzie plebania, czy jakieś inne budynki parafialne. I tam znajdzie rzeczy, z których może skorzystać, znajdzie ludzi. Ale jest to miejsce chociażby takiej konkretnej pomocy Straży Granicznej, która potrzebuje tych rzeczy, żeby wziąć je do placówki swojej, tam gdzie mają imigrantów. W każdym z takich miejsc będzie zespół wolontariuszy, którzy mają reagować na sytuację i wspierać potrzebujących. W Paryżu oddano hołd ofiarom zamachów w Paryżu sprzed 6 lat. Dżihadyści z tak zwanego państwa islamskiego w 6 miejscach we francuskiej stolicy zabili wówczas w sumie 130 osób. Dziennikarz Victor Rouard był na koncercie podczas ataku na salę Bataclan, gdzie występowali artyści. Zobaczyłem jednego z zamachowców, który strzelał do tłumu bez opamiętania. Próbowałem uciec, ale nagle upadłem na ziemię. Zrozumiałem, że trafili mnie i że mam złamane obie nogi. Traciłem dużo krwi. Byliśmy w pułapce. Jedynym rozwiązaniem było udawanie, że jesteśmy martwi. Czekałem tak około 2,5 godziny. Od 2012 roku we Francji doszło do 55 zamachów przeprowadzonych przez islamskich terrorystów. Zginęło w nich prawie 300 osób. Spełnione marzenia, zamknięte w zwykłym kartonie. Rusza kolejna odsłona akcji Szlachetna Paczka. Od dziś dostępna jest baza, z której darczyńcy mogą wybrać tych, którym pomogą. W większości to rodziny, które marzą o zaskakująco przyziemnych rzeczach, mówi Joanna Sadzik ze Szlachetnej Paczki. Czasem takie proste stwierdzenie, nie mam się w co ubrać, jest rzeczywistością. Pomagamy rodzinom, które nie mają ubrań zimowych, które otwierając lodówkę nie mają tam czego szukać. Pomagamy rodzinom, dla których ciągła opieka nad osobą z niepełnosprawnością, osobą chorą, jest niestety smutną rzeczywistością. Strona szlachetnapaczka.pl będzie otwarta przez najbliższy miesiąc. Na pomoc czeka 20 tysięcy rodzin w całej Polsce. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Olimpijskie obiekty na Igrzyska w Pekinie 2022 gotowe. Tak przynajmniej wynika z raportu zatwierdzonego przez Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Rzekomo działacze zapoznali się ze sprawozdaniami organizatorów oraz wysłuchali informacji międzynarodowych federacji, których sportowcy mieli już okazję trenować lub startować na arenach olimpijskich. To między innymi zawodnicy w short tracku, łyżwiarstwie figurowym, curlingu oraz bobsleiści. A co z torem saneczkowym, na którym poważnemu wypadkowi uległ Mateusz Sochowicz, mówi jego koleżanka z kadry Klaudia Domaracka. Niedociągnięcia są, bo cały czas są przeróbki jakby tego toru. Icemakerzy cały czas pracują, tam szlifują i skrobią i dokładają lodu. Też była nieprzyjemna sytuacja ze słowacką dwójką. Też mieli taki lekki wypadek po pierwszym i drugim wirażu. Delikatnie zahaczyli jakąś bandę, która dzisiaj też została usunięta dla bezpieczeństwa naszego. Tor nie jest jakoś zbytnio trudny, jest wymagający umysłowo, ale może nie fizycznie. Igrzyska Pekin 2022 rozpoczną się 4 lutego. Przerwa reprezentacyjna trwa, zatem nie ma rozgrywek ekstraklasowych w ten weekend, ale żyjemy występami biało-czerwonych. Wczorajsza wygrana z Andorą 4-1, a w poniedziałek zapowiada się mecz z Węgrami na Stadionie Narodowym. Rozjemcą będzie Thiago Bruno Lopes Martins. To będzie 9 mecz w oficjalnych międzynarodowych rozgrywkach portugalskiego sędziego. Polscy rugbyści pokonali Niemców 21-16 w Rugby European Trophy w Gdyni. Wszystkie punkty z kopów zdobył Wojciech Piotrowicz. Oto co powiedział w TVP Sport. To nie jest tylko moja zasługa, to jest zasługa całego zespołu. Cała drużyna bardzo ciężko pracowała, żeby zrobić te rzuty karne. Ja tylko zostałem egzekutorem, robiłem swoją robotę. Także bardzo się z tego cieszę, zwłaszcza, że w takim meczu, w tak historycznym meczu przeciwko takiemu przeciwnikowi, 2 dni po naszym święcie, zwycięstwo smakuje doskonale, także cieszę się, że tutaj w Polsce udało nam się pokonać dzisiaj drużynę niemiecką. A może za tydzień uda się pokonać Szwajcarów, ten mecz w Warszawie. Czeszki gromią Polki w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w hokeju kobiet. Pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 0-5. A teraz przenosimy się na parkiety. Siatkarze Resowi wygrali z projektem Warszawa 3-0. To 7. kolejka plus ligi. Dzisiaj jeszcze 2 mecze. Skra Bełchatów Lublin o 17:30 i o 20:30 Warta Zawiercie Stal Nysa. Koszykarze Kinga Szczecin ulegli MKS-owi Dąbrowa Górnicza 83-102. Grali też Szczypiorniści. MMTS Kwidzyn wygrał z Wybrzeżem Gdańsk 28-25. Informacja z ostatniej chwili. Zbigniew Brudka był trzeci w wyścigu masowym podczas Pucharu Świata w jeździe szybkiej na lodzie. Oczywiście te zawody w Tomaszowie aż do jutra. Mistrz olimpijski z Soczi 2014 wraca i jest bardzo, bardzo mocny, co nas bardzo cieszy. W Sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem i w nocy pochmurno. Na zachodzie miejscami słaby deszcz. Lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Jutro zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami, a będzie od 5 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi za jedyne 1899, taniej o 300 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal za jedyne 888, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.

Bez ciebie staję się szorstki. Dobrze wiesz, że przejechałbym dla ciebie pół Polski. Spliff dopala się na biurku, a ubrania już nie okrywają nam ramion. Słońce błądzi po podwórku, puka w okno, przez rolety pada na nią. Dobrze wyglądasz w tym łóżku, wyjdę na sekundę i powrócę wtedy z kawą. Kofeina w moim kubku, na ramieniu ty szepczesz mi dobranoc. Spędźmy tę noc we dwójkę, telefon ustawiony na offline. Spędźmy tę noc we dwójkę, stolik rezerwujemy dla dwojga. Spędźmy tę noc we dwójkę, telefon ustawiony na offline. Spędźmy tę noc we dwójkę, stolik rezerwujemy dla dwojga. Pamiętaj, stolik dla dwojga. Nie ukrywam, że co singiel, to ładniejszy utwór. Stolik dla dwojga. Myślę, że ma szansę stać się dużym przebojem już wkrótce. A kolejny utwór w tej chwili to Let You Down i Radio Slam. Radio Slam powierzył produkcję tej piosenki niejakiemu Marcinowi Borsowi, który pracował z wieloma gwiazdami wielkimi, od Heja po Leskiego. trójce Radio Slam i Let You Down. Nie da się ukryć, że Marcin Bors potrafi tworzyć prawdziwą ścianę dźwięku i fajnie, że ma czas dla młodych artystów, a nie tylko dla gwiazd. Debiuty @polskieradio.pl. To teraz może już nie debiutanci, ale zespół, który troszkę zaistniał na naszym rynku i myślę, że Państwo z przyjemnością posłuchają utworu Inny Świat. To zespół W Czasy, czyli Mistrzowie Dźwięk Analogowych. Co Inny Świat i grupa Funkologic za chwileczkę. To Inny Świat i W Czasy przed momentem były. Teraz będzie właśnie Funkologic. Troszkę mi się pomieszało w zapiskach moich. Funkologic jutro wydaje swoją debiutancką płytę. A z niej właśnie znika czas. Każdy chciał. ma. Znów oddechu brać, znika cały świat. Ja nie powiem mu zaczekaj. Z każdą chwilą też więcej słońca w sobie ma. Znów oddechu brać, znika cały świat. Ja nie powiem mu zaczekaj. Wśród tylu skał. Funkologic, premiera płyty już jutro. Mam nadzieję, że niebawem jej również w całości posłucham, bo utwór, który był przodentem, czyli Znika czas, no brzmi całkiem zawodowo. Debiuty @polskieradio.pl. No to może czas na roboty na wysokości. Przede wszystkim poprawiamy sobie nastroje najlepiej czyimś kosztem. Depczemy ostrymi obcasami, nie wiadomo czego. Szukamy złotego i bardziej złotego niż jest. We'll be right back.

Trójce Janek Szynal i jego Rakieta, najnowszy singiel, a za chwilę głos chrupowaty, wysoki, niektórych drażni, niektórych zachwyca. Wokalistka grupy Dolls nagrała płytę solową, nagrywa utwory solowe pod hasłem Buddy. Wśród bliskości takich samych dni biegnie chwila w owczy dziwny dym. Jak stonoga toczy się, czy motylem stanie się, czy motylem stanie się. Przyjdziesz ty, kapok włożysz, oczy zmoczysz mi. Powiesz, pływaj, jeśli chcesz. Taki mój świat już jest. Pływaj, jeśli chcesz. Niby razem, a jednak osobno Stonoga i Dolly wraz z kolegami zespołu Dolls. A teraz będzie coś o tolerancji i akceptacji, czyli Sylwia Nowak i nowy utwór Tacy Sami. Tacy sami, choć mury między nami ciągle się mijamy, a brak odwagi nam na zmianę sami. W środku stare rany, sztucznymi granicami wciąż dzielimy się, codziennie w tłumie się mijamy, wciąż nie znamy. Metki sobie przyklejamy, oceniamy. sklejani, pędzimy za nieznanym. Na wczoraj wszystkie plany, a brak nam czasu na rozmowę sami. Bliskości już nie znamy, od siebie odwracamy. Sylwia Nowak. Dziś premiera singla Fale grupy Kajoa. Być może państwo kojarzą zespół Witamina. To właśnie ta formacja stała przed Kajoa, a Kajoa w tej chwili już w zupełnie innym stylu. Oh, fala właściwie. Nie da się ukryć, że wokalistka grupy ma coś w głosie takiego, że uderza po prostu prosto w twarz i chcemy więcej. To teraz będzie zimnofalowo projekt Channel i Lustro. Lustro i projekt Channel. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie Królowa Balu, czyli Marta Baum w nowym utworze Marzyciele. A za chwilę Leszek Adamczyk i Dym na wodzie. 1, 2, 3, 4. Marzyciele nad ziemią.